Valaki már megvette a házat, nyitja a fal, kirágja a gyerekeket. Hát ez elállt igazság. Kiveszik a fal, hogy adjuk el a múzeába. Vagy pedig lent, de fogom az átkozott hányok vele egy valami külgetőt. Hogy virágot tesz rá. Nem az enyém. Az enyém, de te találtam. Én te fát, mint látja az. Amikor vedomom, akkor zuhan le. Úgyhogy... Melyik van? Jó, tisztán. Megdöbbi van, akkor tovatottam. Macskát elütték az én húskója, az úton. Akkor nem bántottuk, hogy egész este... Mert amikor mentem, mit lehet mondani, a huna macska. Hát szépen költötték ide a megyfa alá. Én a bellával fogtam, bezoktam a kerítésen, akkor bementem, bellával beletettem. De nagyon ügyes vagy. Hát már nem fogtosom azt a dögöt már. És milyen részletes elhúzatásom. Még ha írnád egy fogalmazásba, akkor szerintem erre ötöst kapok. Ötöst kapaszát! Mindig kiavígott a pirossája, helyes írási hibákat. Még a külalak, akkor egy osztályozták a külalakot, hogy ugye külalak, meg a tartalom, meg a helyes írás az kettes, a külalak az három, az a tartalom, meg három. A borús rózsa mindig baszogatott. Ügyesség volt az is, mert? A sörértékuna. A mamáig készen, hogy a diploma munkámat legalább kitöltve valami tanárra javítani a helyesírásokat, azt hiszem, hogy én beadtam, az is tiszta pirosó. Hát ez szörnyű. Régen volt. Volt itt egy kurac. Piros volt, az piros volt, mégis a 79-ben vagy már. Az, aki meg adta, az meg olyan régen matkul. Az már régen. Hát, akkor is már lehetett egy 40 éves, ugye? 30. Nem olyan nagyon volt az öreg, hát az ügyének volt a szeretője a Herceg Jánosnak. Jó smertem, nem? Én nem smertem, akkor nem. Nem smertem? Nem, meg nem is tanultam. Meg az ura is, volt az ura ilyen jó körben. Igen, mert az Ügyi Budai Márta tanított magyarul. Na, Walter, azt meg tiéd nem tanítottam. De egy évben tanítottam. Na, akkor jól tegyük szerintem. Jó van, na. Jó van a kis megbűnőnyemből, a helyek édes úgy voltunk, a visított, hogy én miatt van. Köszönöm, minden nap mér is. Tehát azt mondja, nem találkozott a doktori, mert nem szólt semmit a fogadóan, hogy minden nap mér is. Előre is előtt vagy előtt után? Este olyan fél tíz körük mér. Fél tíz kó? Mi nem hagyják, hogy aludjon szegény? Egész nap alszik, baszott. Mi csinál? Egész nap alszik? Nem, először megérdett jó számodottan, hogy alszik. Hát mit csinál az inkubátorban bazdni egész nap? Hát szerintem, még az a, olyan állapotban nem tudja azt, hogy mikor van ilyen, vagy mikor van nap, mert mindig van világítás. De majd elmegyünk, nézzük a tévét, aztán elmegyünk aludni. Paprika alukot elmegyünk kicsőni, aludni. Ott mindig ki van világítva, bazdik, ott figyelni kell nekik, hogy mit csinál. Csak a váltás jön. Hát, hogy figyelik el azt észre rá. Hát, szerintem figyelik azt. Olyan pici babák, még. Hány olyan kicsi van ott? Rengeteg van ott. Korosul is az nagyon. Szedíti az azt, hogy 6 hónap még jó, szedíti. 7 hónap. Sok. Erikém, nőd be aludjál majd, jó? Nem alszok. Nem jó az ő csíz, el kell pakolni aluló. Szegény fejtje. Nincs Mésó. Majd megnyél. Van lába újja? Még van a figyelet. Nem láttam, pont nem láttam. Beszélget már veled? Beszélget. Hallja hangját neki. De te veled az Anikó. Ja. Nem kérdezted, hogy minden beszélgetett volna eddig? Nem szeretik a forró témát. Mondom, nem szeretik a forró témát. Forró téma, mi? Arról volt tudják újra, hogy ő haragott jobbat valami. Szépen szeretnék egy volt. Jó. Erre jön. Látod, az anyjával is szépen beszélget. Lötyi lapsz, különösen sárosan. Jó, lesz minden. Te még a zamár szereted? Nagyon sok gondban cikázik a fejem, hogy nem is tudom melyikre válaszoljak. No, hát a zenein kerüljön. Hát... Ne! Így csinálom, mondd ki, amit akarsz, ne! Hát azt akarom mondani, hogy biztos igazad a mamának, hogy ebből minden jó lesz, így jó. Hogy neked ez mennyire fáj, meg mennyiszor mondhat, hogy ez milyen rosszul esne minden. Most jól hagyjuk. Úgy sírtatok te is, de úgy sírt az Erika is. A úgy sírt az Erika vécának, hogy ő meg őt is senki nem szereti. Neki nincs hova menni. A véca is sír. Akkor gyerek öltöz hozzá. Mindenki mindenkivel sír. Akkor sírtok egy darabig, akkor elmúlik, majd megnyugodt az anyag. Hát úgy szokott. Most már olyan jó. Úgy szokott lenni, hát kikézzék, minős, akkor még van. De hát nem tudom, hogy megemlíteni meg lehetne, úgy, hogy mondogattátok, hogy hát ez nem szép viselkedés volt, vagy nem illik így viselkedni. Mát. Most azért bírnak a dolgok ide fajulni, ahol fajulnak. Mert nem iszok már. Nagyon édes tényleg számok. Nem, mert nem mondjátok meg aztat, meg tésé. Ő is, hogy ez így nem jó van. Pisálom. Ez olyan, mint egy kutya megharapna, aztán megint megsimolod a kutyát, azt várod, hogy mikor harap egy még egyszer. És akkor még büszke is vagy magadra, hogy hát én nem szépen semmit. Akkor ha még egyszer ilyen lesz, akkor ne ríjatok. Rílunk, de akkor ne ríjatok. Számtalanszor rílunk, mert az fáj, amit csinál velünk. Nem fáj, egy, ne is mondjatok semmit. Fokon, egy bizonyos fokon, én nekem ezt nem mond. Felkobb fiam, azt elkövizel. Jó, ez a ti dolgotok. Azt elkövizel, igen, elviselitek. Mi hogy hívják, mi dolgok. De viszont... Én nekem ezt nem mond. Mert én akkor sajnáltalak. Meg őtet is sajnáltam. Meg Amaszt is sajnáltam. De ezek szerint nem kell sajnál senkit. Ne is mondjátok nekem. Hát idomotok. Nem? Szerinted, Ferike? Így nem értek el. El kell tenni. Nem bírok ülni nagyon. Fáj a derek. Nem még már, mi? Nem, ennék már. Na, együnk még is le. Gyere. Ráérjünk. Gyere, Ferike. Szesz, mama. Hát én nem tudsz, hogy sajnálni, hát egyiknek mindig engelni kell. Sziasztok. Szeressék te engem fel, kukám, mert addig lesz jó, mint van egy ilyen utanyád. Jó. Na, sziasztok, szia. Nem várod meg a tatát, hogy beérjen? Ah, kint van a tatát, akkor majd kicsit. Kifele megyünk. Nem lett végén tényleg telefonos interneted? Hát még gondolkozunk rajta. Még nem kötöttétek meg a szerződések vagy? Hát még nem. De Brigitta majd fog, majd már benne. És mit veszolgálnak telefonos internetet? Veszolgálnak. Otthon internetet. Vagy ettet azt a korlátlant? Nem korlátlant akar. Ő akar azt a 150 gigát akar. De nincs értelme menni. Nem baj. 150 gigát akar. Az mennyi? 1100, 1200. Ja, az a korlátlan meg az 2500, ami korlátlan. Korlátlan 2500. Ja, azért nem jó. Ez 1000 ringázott, nem? Ja. Hát nem látod, hogy a sárhányon kikoptas a gumidat? Ja, hogy? Hol? Hát ott az elsőt, hát. Ez ott itt. Aztán csodálkozom, hogy lejön, hogy örinzél a kereket. Ez jó gumik, mit az? Ja. Tiszta török. Török, amit az? A száz. Jó. Hogy mondasz, lapul a gumi? Egy. Jó, elmúlt az idő. Jó. Na, 3 óra osztam el lassan. Mi? 3 óra osztam el mindjárt. 3 óra után fél 12 volt itt tebő. Nem, telje 12 volt. Mi? Negyed 12. Most meg van már 1:30. Fél 12, fél 1, meg fél 2 van. Jó 2 óra osztály voltak.